بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي سوف نمضي للمعالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي قد أتينا كالمنايا بالعوالي إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال قد أتينا. الحمد لله القوي المتين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مخک دویم درس کې د لوی الله په فضل او خاص توفیق سره موږ د تصوف د لغوي او اصطلاحي تعریفاتو او د تصوف د نو پیدایت د مختصر ذکر نه فارغ شو. اوس دې درس کې د مخکې ابحاثو متعلق لږ وضاحت نور ذکر کوو، ځکه دا هم د صوفیانو د عقیدې سره تعلق لري. او هغه دا چې دغه د تصوف د کلمې د صوف نه په اشتقاق کې چې کوم ربط ذکر کیږي، هغه دا دی چې د دوی په نیز د صوف یعنی د وړۍ اغوستل دا افضل دي، او دا د دوی په نیز د زهد او تقوا یو خاص او ځانګړې نښه ده. خو د دوی دغه نظریه له دوه وجو نه غلط او مردود ده. اوله وجه د رد دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه نه دی تلی، مگر هغه وخت چې کله الله تبارک و تعالی د هغه په واسطه د دین واړه احکام مکمل کړل. خو که یو انسان ته الله د نوح علیه السلام د عمر په مقدار عمر هم ورکړي، نو دا به ثابت نه کړی شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وړی لباس د تقوا یا ورع او زهد دپاره نښه او علامه ګرځولی وي. دا لا څه، بلکې دا به ترینه هم څوک ثابته نه کړی شي چې هغه د وړی لباس ته په بل لباس محض غوروالی او فضیلت ورکړی وي، بلکې دی باب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صفا او روش دلیل موجود دی چې هغه صلی الله علیه وسلم په لباس او خوراک کې عموما ازادي اعلان کړي تر هغه وخته چې ترسو دغه کار اسراف او تکبر ته مفضی نشي. امام بخاری رحمه الله تعلیقا او امام ابن ماجه رحمه الله مرفوعا روایت نقل کوي، عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د حدیث راوی دی، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه اسراف او مخيله. وی فرمایي چې خواړه خوري او سکل کوي او صدقي ور کوي او اغوستل کوي تر هغه اندازې چې اسراف او تکبر پکې ګډ نشي. دا امام ابن ماجه رحمه الله په 2960 نمبر باندې په خپل سنن کې دا حدیث ذکر کړی. عزتمند وګورئ، دا حدیث په خپل معنا کې عام دی که یو مسلمان هر قسم لباس او یا هم خوراک کول غواړي، نو دا د فضیلت اجر او ثواب منافع عمل نه دی. صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه هم دا اخذ کړی و چې لباس او خوراک کې مسلمان د خپل خوخي مالک دی، خو په دې شرط چې د اسراف او دغه ډول غرور او تکبر ته ونه رسي. امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما موقوفا نقل کړي چې هغه فرمایي کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتك اثنتان صرف او مخيله. وی ابن عباس رضی الله عنهما او فرمایل چې خوراکم خواړه دي چې خوخوي او اغونده کوم لباس دي چې خوخوي، خو خطا نکړي تاله را په دې خوراک او لباس کې دوه کارونه، یو اسراف او بل تکبر. صحیح البخاری کتاب اللباس کې دا قول موجود دی. نو مخکې مرفوع حدیث او دلته موقوف چې دا موقوف هم په حکم د مرفوع کې دی، ځکه په داسې انداز کې چې کله هم صحابي خبره کوي نو دا داسې نه وي چې هغه د ځان نه کړی وي، بلکې دا ضرور د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی وي. ځکه یو څیز ته جواز ورکول یا یو څیز حرامول دا هغه څه دي چې په دې کې اجتهاد دخل نشي کولای. نو د دې وجه نه هغه اهل علمو چې هغې د احادیثو قواعد او اصول وضع کړي دي، هغې دغه شانته او دغه ډول او په دې قسم احادیث دا د مرفوع حدیث په حکم کې اخیستي وي. نو دا او د دې په شان نور هغه احادیث چې هغې کې خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابه کرامو نه د ښایسته هغه لباسونو اغوستل نقل دي چې هغه د وړۍ نه بغیر د نور څه نه جوړو، نو دا دلیل شو په بوتلان د صوفیانو د دې نظریې چې دوی د وړۍ اغوستل غوره ګڼي او په بل لباس فضیلت ورکوي. بله دویمه وجه د رد د دوی د دې نظریې هغه دا ده چې دغه د وړۍ اغوستل دا د نسواراو طریقه او عمل و. علامه ابن الجوزی رحمه الله په تلبیس و ابلیس کتاب کې په سند سره روایت نقل کړی، فرمی وی جاء عبدالکریم ابو امیه الى ابي العالیه وعليه ثياب صوف فقال له ابو العاليه انما هذه ثياب الرهبان ان المسلمين اذا تزوروا تجملوا. وابو اميه عبد الكريم ابو العاليه تراغي او پهغه د وړی جامې وي پدی ابو اميه باني. نو ابو العاليه ورته فرمایل چې دا خود راهبانو یعنی د نسوارا او د پیرانو جامې دي، مسلمانان خو چې د چا زیارت کوي نو ځانونه خيسته کوي یعنی خيسته لباس غوندي. دا په تلبیس او ابلیس یو سل شپږم نمبر صفحه کې موجود دی دا قول. دغه ډول ابن عبد ربه په عقد الفرید دریم جز 328 نمبر صفحه کې نقل کړي چې حماد بن سلمه چې کله فرقد السنجي ولیدو چې د وړی لباس اچولې و نو ورته یې وفرمایل دع عنک هذه النصرانیه، دغه نصرانی لباس د ځان نه نور لري کا. دغه ډول پخپله سهروردی صوفی په عوارف المعارف صفحه 95 او ابو بکر کالبازی صوفی په التعرف لمذهب اهل التصوف کتاب صفحه 130 کې لیکي کان عیسی علیه السلام یلبس الصوفا. وعیسی علیه السلام به د وړۍ جامې اغوستې. نو معلومه شو عزتمندو چې صوفیان د وړۍ په لباس کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قولی یا فیلیس دلیل پلاس کې نه لري. دا بیا بیل سوال دی چې دوی تر عیسی علیه السلام پورې د دې خبرې سند هم پیش کولی شي او کنه. ها البته هغه مستشرقین چې هغوی د تصوف حامیان دي او د تصوف نه متاثر دي، هغوی هم د وړۍ د لباس شوق عادت او تعبدي ډول سره د دې استعمال دا د نسواراو پیشه ښودلې ده. مشهور انګلیس مستشرق نیکلسون په دراسات فی التصوف الاسلامی و تاریخه صفحه 23 او 34 کې لیکي كانت الثياب المصنوعه من خشن الصوف علامه على الزهد قبل الاسلام وفي هذا حاك العرب رهبان المسيحيين وقد شاع استعمال هذا النوع من الثياب بين زهاد المسلمين الاوائل ومنه اشتق اسم الصوفية الذي استعمل قبل نهاية القرن الثاني الهجري على أن اسما آخر أطلق على هؤلاء الزهاد وإن كان أقل شيوعا من اسم الصوفي وهو مسوحي نسبة إلى مسوح جمع مسح وهو اللباس من الشعر. دا وی ویو دغه جوړ شوی لباس د کلکی وړی دا نخه د زهد مخکې د اسلام ننو پدی کې عربو د مسیحیانو د راهبانو سره مشابهت وکاو او عام شو بیا استعمال د دغه لباس د زاهدانو ترمنځ په اوایلو مسلمانانو کې او د همدین نوم د صوفیه هم مشتق شوی، هغه چې د دویم قرن په آخر کې مشهور شوی دی سره لدی چې یو بل نوم هم چې په دغه زاهدانو به اطلاق کېده، اگر چې هغه کم د شهرت په اعتبار سره د صوفی د لفظ نه، او هغه نوم د مسوحي کلمه و چې منصوب و مسوح ده چې مسوح جمع د مسح ده او هغه د وړې لباس ته وایي. بیا لږ وروسته په صفه شپږ اویاومه کې لیکي: وقد اخذ زهاد المسلمین الاوائل عادت لبس صوف عن رهبان المسیحیین و نساکهم، وی بیشک اغیست زاهدانو د ړومبنیو مسلمانانو څخه د وړې د لباس د اغوستلو دغه عادت د نسواراو د پیرانو نه او په هغوی کې د عبادت کوونکو نه. دغه ډول بل مستشرق وجولد زهر لیکي: وقد هاك هؤلاء الزهاد المسلمون وعبادهم نساك النصارى ورهبانهم فارتدوا صوف الخشنة، وبيشك النقل كري دغ مسلمانان زاهدان و عبادت کوونکو د نسواراو د عبادت کوونکو پیرانو نه نو بس د کلکی وړی لباس لزانونو نه تاو کړی دی. نشأت فلسفة الصوفية صفا يوصل يول السمكي دغ مستشرق دغ خبره کړی ده. نو دا بل وجه د رد شو د نظریه د صوفیانو په باره د لباس د وړی کې، ځکه د دوی په نیز دا د اجر ثواب او دغه ډول د تصوف د شعارونو څخه یو شعار ګرځېدلی، یو علامه او نښه ګرځېدلې ده، او حال دا چې دغه عادت دا صوفیانو ته د نسواره او مسیحیانو نه په میراث کې پاتې شوی، ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې د دې په فضیلت او یا هغه څه چې صوفیانې په باره کې عقیده لري هرگز ثابت نه دی. همدا وجه ده چې د امت علماو او سلفو دغه د وړې لباس په دې خاص وجه سره مکروه ګڼلی دی. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری لسم جز 289 صفحه کې د ابن بطال رحمه الله په حوالی سره نقل کړي چې کله بل لباس موجود وي نو امام مالک رحمه الله هم د وړې لباس مکروه ګڼلی دی. امام ابن تیمیه رحمه الله په سند سره د ابن سیرین نه نقل کړي چې هغه ته چا خبر ورکړ چې هلته یو قوم دی د وړې لباس اغوستل غوره ګڼي، نو وی فرمایل چې ان قوما یتخیرون صوفا یقولون انهم متشبهون بعیسی ابن مریم وهدی نبینا احب الینا وکان النبی صلی الله علیه وسلم یلبس القطن وغیره، وی بیشک دغه قوم چې هغوی د وړې لباس غوره ګڼي دوی ځان په دې کې د عیسی ابن مریم تابعدار ګڼي، خو موږ ته زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه ډیره محبوبه ده، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم به وو چې د مالوچو او دغه ډول د نورو اشیاو نه جوړ شوی لباس به یې اغوستو. مجموع الفتاوا 12 جز 1 نمبر صفحه کې د ابن سیرین رحمه الله دغه قول په سند سره ابن تیمیه رحمه الله نقل کړی. دغه ډول ابن الجوزی د احمد ابن ابي الجواري نه نقل کړي چې هغه وفرمایل: قال لي سليمان ابن ابي سليمان اي شيء ارادوا بلباس الصوف قلت التواضع قال وما يتكبر احد الا اذا لبس الصوف. ومات سليمان ابن ابي سليمان چې دا ډیر لوی فقيه انسان تیر شوی، او فرمایل دغه خلق یعنی صوفیان د وړې د لباس په اغوستو سي اراده لري. نو ما ورته وویل چې تواضع اراده ده، یعنی دوی دغه لباس د تواضع او عاجزۍ له وجې اغوندي. نو هغه راته وفرمایل چې تکبر نه کوي هیڅوک هیڅکله مگر هغه وخت چې هغه د وړې لباس واغوندي، یعنی د وړې لباس خو خپله د تکبر نښه ده، ځکه چې په دې باندې دی ځان خلکو ته عاجز معرفي کوي چې انسان د خپل عمل داسې شهرت وکړي چې خلکو ته پکې خود نه وي، نو دا خو په خپله تکبر وي. دغه ډول یې د صوفیانو ثوري نه نقل کړي چې هغه یو کس ته وفرمایل چې په هغه د وړې لباسو، نو یې صوفیانو ثوري ورته وفرمایل چې لباسو که هذا بدعه، ستا دا لباس بدعت دی. دغه ډول د حسن ابن ربیع نه نقل کړي چې ده وفرمایل چې سمعت عبد الله ابن المبارک یقول لرجل راى عليه صوفا مشهورا اكره هذا اكره هذا، و ماذا عبد الله ابن مبارک رحمه الله نه واوریدل چې هغه یو سړی ته چې په هغه دغه د مشهور د وړې لباسو، و عبد الله ابن مبارک رحمه الله ورته وفرمایل چې زه دا بد ګڼم زه دا بد ګڼم. دغه شان ابن الجوزی رحمه الله د بشر ابن الحارث نه هم نقل کړي چې د هغه نه د وړې د لباس د اغوستلو تپوس شو، نو فرمایي: و فشق علیه وتبین الکراهه فی وجهه ثم قال لبس الخز والمعصفر احب الی من لبس الصوف فی الامصار، و دا خبره ډیره سخته تمام شو په هغه باندې تر دې چې خفګان مخکې ښکاره شو، او بیا یو فرمل چې د ریخمو او رنگدار جامو اغوستل ما ته خوښ دي د وړې د اغوستلو نه په خارونو کې. د دې مطلب دا دی چې دغه معصفر او دریخم جامع غسل خو منی دی شریعت کې. خو بشر بن الحارث رحم الله د غسینه دا خبر وکا چې که مثلا څوک د وړې لباس د فضیلت اجر او ثواب پني تا غوندي نو دا خو ډیره لویه ګناه ده چې د دین دغه معصفر یعنی رنگدار او دریخم لباس غسل بیا دومره ګناه نه لري. نو دا غي په مقابل کې زه دغه ممنوعه لباس غسل خوخ ګړم. ابن الجوزی رحمه الله په سند سره دا هم نقل کړي چې احمد ابن سعید فرمایي چې ما د نظر ابن شمیل نه واورېدل چې هغه یو صوفي ته له بعضې صوفیانو څخه وویل تبیع جبتک الصوفا، ته د دغه د وړۍ نه جوړه شوې جوبه او چوغه یا چپن خرڅوي. نو هغه صوفي ورته وفرمیل چې اذا باع الصیاد شبکته بأی شیء یصطادو، یعنی چې کله ښکاري جال خرڅ کړي نو ښکار به پسه کوي. د دې نه معلومه شوله چې دا وړۍ لباس دا دوی د خاص مطلبونو د مال د راغونډولو په خلکو کې د خپل شهرت حاصلولو دپاره اغوندي. والله اعلم. دغه واړه اقوال مې چې ذکر کړل دا ابن الجوزی رحمه الله په تلبیس و ابلیس کتاب صفحه 168، 169 او صفحه 178 کې په سندونو سره ذکر کړي. نور هم د ډیره اهل علمونو د وړې د لباس په کراهیت اقوال نقل کړي چې دغه اندازه ترنه کافی ګڼو. نو خلاصه د دې بحث هم دا شو چې تصوف او صوفیان دغه د وړې د لباس په تخصیص او فضیلت کې د کتاب او سنت سره سره د اهل سنت والجماعه د فتوا او نظریو هم مخالف دي، چې دا دلیل دی چې دوی په دې باب کې هم د نورو هغو اعمالو په څیر چې وروسته به ذکر شي انشاء الله د نسوارا او پیروانو د اهل سنه والجماعه مسلمانانو مخالف دي. دغه ډول بل هغه څه چې د دې بحث سره ژور ربط لري او صوفیان د هغې دعوه کوي هغه د دنیا لذتونه پریښودل او د هغې نه بیرغبتي کول دي. اگر چې اوسني صوفیان خو په کمیس کې لس جیبه جوړوي چې مالونه څنګه راغونډ کړي، خو بیا هم د دې باوجود د دوی کشران په دغه پیرانو او شیخانو داسې ګمان کوي چې ګویا دوی د الله والا دي او دنیا سره هیڅ قسم رغبت نشته. علی کل حال، تصوف کې دا هم یو مستقل اعتقاد ګڼل کیږي چې دغه ولایت ته رسیدل او د دوی په ګمان عالی مقام حاصلول لکه فنا فی الله او نور هغه څه چې صوفیان یې د حاصلېدو دعوه لري دا نه حاصلیږي مګر په دې چې نفس ته تعذیب ورکړي، ښه مطعومات او مشروبات پرېږدي، ښه لباس اغوستنه پرېږدي، د خلکو سره تعلقات ملاقاتونه ناستې ولاړې راشه درشه نکاح کول بچي زیږول وغیره دا ټول پرېږدي. خلاصه دا چې ته خپل نفس د هر هغه څه نه بې برخې او محروم کړي چې د هغې ادا کول په تا الله تبارک و تعالی فرض ګرځولي وي. صوفي کالبازی د تصوف د ټولو معناګانو اصطلاحاتو خلاصه داسې بیانوي لیکي و جمیع المعانی کلها من التخلی عن الدنیا و عصوف النفس عنها و ترک الاوتان و لزوم الاسفار و معنی النفوس حزوزها و صفاء المعاملات و صفوة الاسرار و انشراح الصدور و صفة السباقی. داوی دغه واړه ټولې معناګانې دا ثابتوي چې له دنیا نه ځان لواله، نفس له هغې نه راګرځول، د وطنونو پریښودل، د سفرونو کول، بدنونه د خپلو حقونو نه محرومول، صفا معاملې کول، پاک رازونه، د سینو کلاوالی او د سبقت صفت په دې تعریفونو کې دا ټولې معنا پرتی دي. التعارف لمذهب اهل التصوف اول جز 28 نمبر صفحه کې دا خبره کړې ده. دغه ډول د اثری سختی نه هم نقل کړي چې هغه وایي چې صوفیان او د هغوی صفت دا دی اکلهم اکل المرضى ونومهم نوم الغرقى وكلامهم كلام الخرقى ومن تخليهم عن الاملاك سم فقراء. وی د صوفیانو خوراک په شان د خوراک د مریضانو دی، خوب په شان د خوب د غرق شو دی، خبرې په شان د خبرو د بی عقلو دی، او دا چې دوی د خپلو مالونو نه ځانونه لري کړي نو دوی ته فقرا هم ویلی شي. دا هم په التعرف لمذهب اهل تصوف اول جز 28 صفحه کې د سری سختی نه نقل کړي. په غیث المواهب العلیا صفحه 93 کتاب کې د سهل بن عبدالله التستوری نه نقل دی چې هغه وی اجتمع الخير كله في هذه الأربع خصال وبها صار الأبدال أبدالا أخماس البطون والصمت والخلوة والسهر. وخیر ټول په دې سلورو خصلتونو کې راجمع دی او په همدې ابدال ابدال ګرځېدلې دي. هغه څه شی دی؟ ولګې ګېډې، خاموشی او خلوت یعنی ځان لوالی او شپې په ویخرونل. دا دی عزتمندو د تصوف والا او پنیز د اوچت منصب او عالی مقام حاصلولو اسباب. په دې کې شک نشته چې دنیا ته مخه کول او د هغې لذتونو کې غافل کېدل د قرآن او حدیث په تصریح سره منی دي. نو آیا د دوی دغه ذکر شوي کارونه په دې کیفیت سره هم څه دلیل په کتاب او سنت کې لري او که نه؟ د صوفیانو د دې کارونو د رد لپاره دا تفصیل ضروري ګڼم چې د دوی دغه واړه ذکر شوي امور د شرعي دلایلو سره مقایسه کړو تر څو مسلمانان دې باره کې ښه بصیرت ترلاسه کړي. اول هغه څه چې صوفیان په تصوف کې د درجاتو د حصول لپاره مرکزي سبب ګڼي هغه د خلوت په نوم یادیږي. خلوت دا اعتزال، جداوالي او تنهاوالي ته وایي. نو صوفیان هم د مراقبو، چلو او غیره اعمالو د پاره ځان له اهل او عیال دارنګ اقرباو څخه لري کوي. په خانقاهونو، غارونو او سمسو کې تنها وخت تیروي. بیا د دې خلوت د پاره د صوفیانو سره خپل سو اصول، شروط او آداب دي چې صوفي احمد کمشخانوی نقشبندی په جامع الاصول الاولیاء کې ذکر کړي چې ستاسو مخې ته به را نقل کړم. دا وایي مورید به د پیر نه د خلوت او خانقا ته د دخول دپاره اجازه غواړي. دا یو شرط شو. دویم شرط، شیخ به د مورید نه مخکې خلوتګاه ته ننوځي، دوه رکعت لمونځ به کوي او بیا به مورید ورپسې ورننوځي. دریم شرط، د مسجد غوندې به خلوتګاه ته ننوځي، داسې چې ښي پخه به مخکې او چپه یا ګسه پخه به وروسته ننباسي او په دې کې به بسم الله او اعوذ بالله پوره او کامل دواړه وایي. څلورم شرط، خلوت به په تیاره کې کوي، لمر او د رڼا شعاع به نه ور داخليږي. پنځم، خلوت کې به دیوال ته تکیه او ټیک نه لګوي. شپږم، د خلوت ټول وخت او موده کې به روژه وي. قوم، د خلوت په ابتدا کې بدانیت کوي چې زه د دې د پاره ځان لکیږم چې خلق مې له شر نه په امان او په راحت کې شي. اتم، د شیخ نه بغیر به بل د هیڅ چا سره خبرې نه کوي. نهم، چې د سحاجت او ضرورت د پاره بهر کیږي، سر او سټ به په کپڑا پټوي، لاندې ځمکې ته به ګوري، هیڅ به بره بل چاته نه ګوري. لسم شرط، په ټوله ناسته د خلوت کې به فکر او خیال کې صرف د خپل پیر او شیخ تصویر او شکل ځان لراولي فقط. خو قسم سیت ګنا وغیرہ ذهن تراشی نو فوراً د خپل شیخ صورت ځان ترا مخ تکړي، نو دا به دې غلط فکر نه راواوړي. عزتمند مسلمانانو، دا دي د صوفیانو د خلوت آداب او شروط چې شریعت کې په هیڅ کوم دلیل د محض اشاره په تور هم نه ملاویږي. چې فکر نه کوم کوم د سلیم عقل والا دا واوري او غبیا د دې په بدعیت کې څه شک وکړي. چې پاتې برخه د دې موضوع به ان شاء الله تعالی او توفیقه پر روان درس کې بیان کو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا